کثرت اسماء سره دارنګ ممتاز د نور صورتونو نه هغه پنځه صفات او په بیان دا پنځه منکري نه نه رات په پنځه منکري نه دارنګ ممتاز د عبادت په اقسام او د استعانت په اقسام او په ذکر د حاضر خلقو دارنګ صورت ممتاز د نور صورتونو نه چې دا اساس دی د تمام قران بنیاد دی تمام قران دارنګ ممتاز په دوه جملو سره یا کنا بده و یا کنا استای چې دا سر دی د تمام ادیان او د فاتحه سر اومدای علی رضی الله تعالی عنہ تور لوی صورت دی که بدل لیکلو کوم د اوخ د بارو نه لیکل غلی دون لوی صورت علماو پدې چې کوم تحقیق کړي سړی ورته حیران شي امتیازات تم لګولې الله په یو متفقین یا الله موږ سوزل الله زموږ نه څه کوي بشي الله موږ